wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych kategorii. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Sobota, 4 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy od lat cieszą się największym zaufaniem Polaków. Za chwilę o ich święcie. Do poniedziałku kierowcy mogą na drogach północnej Polski spotkać kolumny wojskowe, ostrzega Sztab Generalny. Ograniczenie prędkości i prawo jazdy na rower elektryczny chcą wprowadzić władze Holandii. Polacy ufają im najbardziej. Strażacy obchodzą swoje święto. Centralne obchody odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Jest tam nasz reporter Przemysław Lis. Jesteście przez polskie społeczeństwo cenieni i docenieni. Jesteście przygotowani do wszechstronnej pomocy, przygotowani, by iść ludziom na ratunek, powiedział podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie prezydent Duda, który podziękował także wszystkim strażakom za ich poświęcenie i służbę. Dziękuję za niesienie pomocy, dziękuję za wszystkie poświęcenie, za tą służbę, za oddanie drugiemu człowiekowi i Rzeczypospolitej, za poświęcenie. Życzę, aby wasze jednostki tyle razy, ile wyjadą na interwencję, zawsze w pełnym swoim składzie, szczęśliwie wracały z powrotem do remizy. Głos zabrał też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który zaznaczył, że Straż Pożarna od lat cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków. Właśnie dlatego, że jesteście ponad jakimikolwiek podziałami, bo dla was człowiek to człowiek, życie to życie, służba to służba. W trakcie centralnych obchodów Dnia Strażaka odbyły się promocje oraz awanse, w tym wręczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę aktów nadania stopni nadbrygadiera trzem oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Przemysław Lis, dziękujemy. Obchody Dnia Hutnika w Chorzowie Batorym rozpoczął pochód ludzi ognia. Florian Fest, który organizuje Chorzowskie Muzeum Hutnictwa, już na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez. Jak mówi dyrektor placówki Adam Kowalski, drugą część świętowania zaplanowano 14 już na terenie muzeum przy ulicy Metalowców. Zaczynamy koncertem orkiestry dętej Power of Winds, bo skoro Dzień Hutnika, to musi być orkiestra dęta, ale oprócz tego szereg innych wydarzeń, warsztatów, m.in. warsztatów z robotyki, programowania, warsztatów chemicznych, spotkania w Radośniku wokół ekologii, sadzenie roślin w naszym hutniczym ogrodzie, Firemageddon, czyli tutaj będzie z kolei można spróbować swoich sił i sprawności na specjalnie przygotowanym torze. Dzień Hutnika jest obchodzony także w Dniu Świętego Floriana, który jest również ich matronem. Po drogach w północnej Polski do poniedziałku będą się przemieszczać kolumny wojskowe, informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego. Chodzi o województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Ruch pojazdów wojskowych ma związek z ćwiczeniami Defender 24. Sztab Generalny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach w tych rejonach. Praga to jeden z kierunków majówkowych wyjazdów Polaków. Na ulicach czeskiej stolicy częściej niż zwykle słychać język polski. Praga się nigdy nie znudzi. Jest zawsze piękna, zawsze wspaniała i zawsze inna i zawsze warto do niej wracać. Ostatni raz właśnie byłem w Pradze kilkanaście lat temu. Chciałem właśnie przypomnieć sobie, jak to miasto wygląda, jak się zmieniło od tamtego czasu, oglądając jakby skalę całego miasta i zabytki. Wrażenia są bardzo pozytywne, widać tą przestrzeń. Jak mówi przewodniczka Beata Schindler, Hradczany, Most Karola i Rynek Staromiejski to typowa trasa podczas krótkiego pobytu. Jeden dzień to bardzo mało na Pragę. To naprawdę jest taki aperitif, żeby później móc przyjechać ją poznać. A jeżeli ktoś chciałby no taką niezadeptaną, nie z tłumem turystów, no to musi zejść z tych głównych szlaków. A czasami wystarczy naprawdę kilka metrów w bok i już jest troszkę inna Praga, spokojniejsza, bez takich rzesz turystów. Każdego roku do Pragi przyjeżdża prawie 7,5 miliona turystów z całego świata. Poznaniacy samymi rodzinami wybrali się na paradę parowozów do Wolsztyna, która co roku przyciąga miłośników kolei nie tylko z Europy. Jedziemy na lokomotywy. Para! Zapach! Fajna przygoda. Ja pierwszy raz. Będzie ekstra. Jedziemy na paradę. Pierwszy raz. Węgiel, para, zapach. Ja lubię też pociągi. Fajny miłośnik kolei. Zeszłego roku byliśmy i teraz jedziemy drugi rok. Parada zacznie się przed 14. W tym roku zaprezentuje się 7 parowozów, po 2 z Polski i Niemiec oraz lokomotywy z Czech, Belgii i Luksemburga. Holandia chce zaostrzyć zasady korzystania z rowerów elektrycznych. Powodem jest rosnąca liczba wypadków na ścieżkach rowerowych. Elektryczne rowery są szybkie, a podrasowane fatbajki osiągają prędkość nawet do 60

sunset, the close of our eyelids, lazily rise. But where's the stage you wonder? Is it outside, or is it within? Outside within, outside within, outside within. To teraz po takim wstępie już nie widzę absolutnie przeszkód. Możemy zaczynać. Ta piosenka rozpoczynała film Annette Musical w reżyserii Laosa Karaksa, no ale przecież wymyślony, napisany przez braci Mail z duetu Sparks, który wreszcie tym filmem spełnili swoje marzenie o własnym uniwersum, chyba tak można powiedzieć. Wspaniali aktorzy pojawili się w głównych rolach: Marion Cotillard, Adam Driver, Simon Helberg także, znany z kilku produkcji aktorskich, ale także z tego, że świetnie gra na fortepianie. Musical Annette miał premierę na festiwalu w Cannes i być może to jest zachęta do tego, żeby do tego filmu dziś lub jutro wrócić, ale także jeśli chodzi o braci Mail, czyli duet Sparks, to chciałam Państwu polecić film Bracia Sparks, bo taki tytuł Edgar Wright nadał swojemu dokumentowi i to jest spotkanie pod każdym względem satysfakcjonujące i pokazujące kolejne dekady funkcjonowania zespołu Sparks. Zaczynam tak muzycznie, dlatego że muzyka dzisiaj będzie dominować w naszym spotkaniu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Oczywiście przypominam o tym, że mogą się Państwo ze mną skontaktować. Jest adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Są także moje media społecznościowe, Instagram, Facebook. Tam się pojawiły zapowiedzi naszego spotkania i tam też łatwo mnie złapać, jeśli chodzi o chęć rozmowy. 4 maja dziś, ja o tym nie zapominam. Wątek jasnej albo ciemnej strony mocy się pojawi nieco później, bo tak jak powiedziałam, muzycznie dziś spędzamy czas, nigdzie się nie spieszymy. Delektujmy się tym. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. Slept in parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with a place in my mind, in my mind. I made a lot of mistakes in my mind, in my mind. You came to take us. All things grow, we have. was crying in the van with my friend. It was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. You came to take us. All things go to recreate us. All things grow, all things grow. We had a mindset. All things know, all things know. You had to find. Chicago i Sufjan Stevens, to jest piosenka z płyty Illinois. Musical na podstawie tej płyty, podpowiada mi Michalina Bieńko, właśnie jest grany na Broadwayu i to jest punkt do odhaczenia, gdyby państwo się wybierali do Nowego Jorku, ale jak zawsze w przypadku muzyki pojawiającej się w naszych spotkaniach, to jest też utwór mający związek z ekranem, bo został wciągnięty na ścieżkę dźwiękową filmu Mała Miss, Little Miss Sunshine. To jest seans w sam raz na majówkę, kolejny do listy, którą mogą państwo sobie tworzyć dzisiaj do 15 razem z audycją Wszystko Wszędzie Teraz, filmów do obejrzenia lub przypomnienia. No ale my teraz za Sufjanem Stevensem idziemy w zupełnie innym kierunku, bo ten artysta był nominowany do Oscara za inną piosenkę, do zupełnie innego filmu, filmu Luki Guadagnino, Tamte dni, tamte noce. Najnowszy film Luki Guadagnino, czyli Challengers, od tygodnia jest w kinach. O tym filmie opowiadałyśmy tydzień temu w audycji Wszystko Wszędzie Teraz z Dianą Dąbrowską i wtedy, tydzień temu, miałam pewien niedosyt muzyczny, bo trzeba przyznać, że muzyka w filmach Guadagnino zawsze jest mocno przemyślana, zawsze jest jakimś dopowiedzeniem, zawsze jest jakimś podbiciem atmosfery i emocji. I właśnie tydzień temu żałowałam, że nie zmieściła się piosenka, której teraz posłuchamy, bo teraz mamy więcej czasu, nigdzie się nie spieszymy. St. Vincent i to jest jej wersja utworu Emotional Rescue, a ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Nienasyceni. Promises. Tak właśnie zajęła się utworem Emotional Rescue St. Vincent. Jej najnowszym utworem cieszymy się także od kilku dni. I przypomnę, że jest w zestawie do głosowania na listę trójki. Pierwsza trójka, wczoraj wydanie zerowe w wykonaniu Piotra Meca. Na naszej stronie trójka www.polskieradio.pl znajdą Państwo zakładkę Lista Przebojów i tam można zagłosować. A my teraz, no cóż, czy mogłabym sobie odmówić sięgnięcia w przypadku filmów Luki Guadagnino po tę muzyczną współpracę z dwóch ostatnich filmów? Nie mogłabym sobie odmówić. W związku z tym teraz sięgamy właśnie po ścieżkę dźwiękową tego najnowszego filmu Guadagnino, czyli Challengers. To jest utwór, który pojawia się na napisach końcowych, a muzykę do filmu Challengers napisali Trent Reznor i Atticus Ross. Ten film nam posyła same podkręcone piłki i trzeba przyznać, podkręcone do granic możliwości, ale mnie się to akurat podoba. Challengers, Luki Guadagnino i z tego filmu właśnie Compress, Repress, Trenta Reznora i Atticusa Rossa. A skoro już sięgnęliśmy po filmową muzykę Reznora i Rossa, to zostańmy przy niej na moment. Panowie od lat współpracują z Davidem Fincherem, wielkie nazwisko współczesnego kina, a na ścieżce dźwiękowej jego filmu Mank pokazali zupełnie inne oblicze. Thank you. 2021 roku Trent Reznor i Atticus rozmieli dwie nominacje do Oscara. Za Manka właśnie i do spółki z Johnem Batiste za film Co w duszy gra. I ten drugi przyniósł im statuetkę. Kolejną, bo pierwszą dostali za muzykę do filmu Davida Finchera The Social Network. Pierwszy Oscar dla Trenta Reznora i Atticusa Rossa, muzyka z filmu The Social Network. O pewnej sieci społecznościowej, film Davida Finchera oczywiście, a my teraz sięgamy po muzykę z filmu polskiego, filmu Imago w reżyserii Olgi Hajdas, bo za moment przeniesiemy się na przegląd filmowy Kino na granicę do Cieszyna. Nagrodzony za muzykę na festiwalu w Gdyni Smolik i ścieżka dźwiękowa filmu Imago Olgi Hajdas. Tutaj w tym utworze gościnnie Y z grupy Bokka, a my teraz przenosimy się do Cieszyna, gdzie przegląd filmowy Kino na Granicy obserwuje i komentuje dla nas Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Imago będzie filmem zamknięcia, prawda? No właśnie, właśnie chciałem nawiązać do muzyki, której właśnie słuchaliśmy, bo w sali kinowej będzie można jej posłuchać również jutro po godzinie 12 właśnie w Cieszynie, bo Imago to film zamknięcia tegorocznego 26 już przeglądu Kino na Granicy, ale troszeczkę wcześniej, bo o 10 film Dla kosmitów w reżyserii Piotra Stasika i obok mnie już od twórca jednej z ról w tym filmie Andrzej Chyra. Dzień dobry, witamy w Cieszynie. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie w słonecznym Cieszynie, cieplutko. Andrzeju, ty już bywałeś tutaj na Kinie na Granicy i myślę, że mogę tak chyba powiedzieć. Lubisz to miejsce, bo wracasz tutaj. No tak, to jest, sam Cieszyn jest wyjątkowym takim miastem, jak się patrzy na ilość jakby budynków i w ogóle takiej architektury, która przetrwała trochę czasu i to miasteczko z nadgranicy, prawie z gór, albo w każdym razie niedalekiej odległości, no jest takim, mam wrażenie, no trudno powiedzieć, że kurortem, ale na pewno taką ma ślady jakiejś dawnej świetności, bardzo miłe. No jest miłe to spotkanie z Czechami, to przechodzenie tam i z powrotem, po powrotem i przekonywanie się, jak jednak jesteśmy różni, choć jesteśmy bardzo podobni. To jest tak ewidentna różnica. Zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę to zobaczyć, bo rzeczywiście te dwa miasta mają zupełnie inny charakter. I no i nie, no i poza tym jest bardzo dużo ludzi zawsze tutaj przyjeżdża, więc można spotkać niby na innych festiwalach też, ale tutaj faktycznie jest przez to, że to jest nieduża przestrzeń, że tych kin, gdzie odbywają się projekcje, nie jest tak bardzo wiele, to możliwość przecięcia tras tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, ma duże prawdopodobieństwo, więc jest świetnie. No właśnie, mogę tylko potwierdzić, że miejsce świetne do wypoczynku, ale też do obcowania właśnie z kinem. To była taka refleksja dotycząca miejsca Andrzeja Chyry, ale już dochodzimy do filmu. No bo właśnie, będziesz miał okazję zaprezentować bardzo szczególny film. Tym razem na pierwszym planie bardzo młody bohater. Ty troszeczkę z boku, ale postać ojca, którą zagrałeś, no jest bardzo ważna w tym filmie, bo to jest cała intryga wokół właśnie twojego bohatera, tak? No Piotr Stasik, czyli reżyser, to jest myślę jeden z takich dzisiaj dla mnie ciekawszych ludzi w kinie i twórców, który wyszedł z dokumentu, zrobił świetny zresztą dokument 21 razy Nowy Jork, który dostał Nagrodę Filmową Europejską. I to jest taki twórcy, który przechodzi jakby z dokumentu do fabuły, ale tak trochę, tak nazwijmy to jedną nogą, to znaczy jedną nogą w tym sensie, że to jest jakby wybór jego stylu, nie? Czyli używanie techniki dokumentalnej, czy wręcz dokumentalnych zdjęć także w trakcie kręcenia filmu fabularnego. Właśnie miałeś takie poczucie na planie, że tak to właśnie się dzieje? Czuło się to, różnicę? No wiesz co, przede wszystkim dużo mniejsza ekipa, jakby pracuje z taką minimalną ekipą właśnie, która przy filmach dokumentalnych się sprawdza, co pozwala mu mieć trochę więcej czasu na kręcenie, trochę więcej dni zdjęciowych, bo ten cały staw, ten ekwipunek nie jest tak drogi. Improwizacja, to jest oczywiście nie improwizacja w próżni, ale jest napisany jakby dialog i scenariusz jest, ale tak naprawdę na planie to jest szukanie jakiegoś swojego wyrazu. To nie zawsze jest tak łatwo coś znaleźć, jakby jakiś tekst, ale Chcę dodać, że na pewno improwizacja, czyli szukanie pomysłu na jakąś scenę, ale też chyba duża doza obserwacji po prostu, że gdzieś kamera stoi, wy oczywiście wykonujecie, wy aktorzy, swoje zadania, ale to jest też cały czas właśnie taka troszeczkę dokumentalna obserwacja, prawda? Tak, to znaczy, ja też jakby nie chcę opowiadać o całym filmie, mówię o pewnej technice, do której są zmobilizowani aktorzy, czy to są dorośli, czy dziecięcy, właściwie dorosłych tu jest bardzo niewiele, bo to jest Jan Peszek, to jest Magda Popławska, to jestem ja, nie wiem, tam może ktoś jeszcze, ale generalnie ten film rozgrywa się w takim świecie dwunastolatka i rzeczywiście myślę, że to jest jakąś tutaj nie trudno powiedzieć ambicją, ale celem Piotrka znaleźć wejście w ten świat, to znaczy próbę zrozumienia mentalności, emocjonalności i tak dalej, takiego dwunastolatka i często właśnie podglądanie jest tutaj, jest bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby osiągnąć tę autentyczność. I tę autentyczność osiąga, chociaż z drugiej strony jest to twórca, który lubi się pochylić nad formą, zająć nią i to nie są takie prosto poskładane filmy, co nie znaczy, że są trudne w odbiorze. To tego nie znaczy, więc taki film o dzieciach prawie, właściwie nie, takich dzieciach, które zaraz będą wkraczać w taką nastoletniość pełną, ale na takim poziomie, który czasem jest dopiero jakby osiągalny czy rozumiany przez widzów dorosłych, więc to nie jest film typowy dla dzieci uniwersalny. Tak, tak, ale oczywiście to jest film dla każdej widowni w różnym wieku i myślę, potwierdzasz, tak? I myślę, że intrygujący może być dla wszystkich, bo tutaj w Cieszynie wiemy, że ludzie chodzą do kina nawet na znane już filmy, znane popularne w ostatnich miesiącach, ale okazuje się, że ciągle jest wiele osób, które nie widziało danego filmu. Film dla kosmitów to akurat bardzo świeża propozycja. Na pewno wiele osób intryguje tytuł. Co można o nim powiedzieć? Dlaczego taki? By też nie zdradzić za wiele z fabuły. No właśnie, trudne, tak? Kosmitów nie mamy żadnych w tym filmie, ale rozumiemy chyba dosyć szybko, że ten tytuł ma pewną jakąś metaforyczną wartość, no i że gdzieś jest jakiś ruch w stronę kosmosu. Powiem tylko, że mój bohater to jest ten ojciec głównego bohatera, czyli jedna z najczęściej przychodzących do mnie propozycji ojciec głównego bohatera albo głównej bohaterki. Już się śmieję, jak ktoś mi zaczyna mówić, no to więc to jest ojciec głównego bohatera. I ja już się śmieję, ale... Ale ten ojciec ma ciekawy pomysł, który może być inspiracją dla wielu rodziców, tak? Ale jest astrofizykiem, w związku z tym no to już czujemy, że ten kosmos tu się nie pojawia bez kozery zupełnie. Film dla kosmitów, to przypominam jutro, na ostatniego dnia już przeglądu o 10:00 w kinie Piast w Cieszynie oczywiście, a jeszcze w ostatnim tutaj pytaniu chcę zahaczyć o kolejny film, który już niedługo, po raz pierwszy, bo na zakończeniu, właściwie za miesiąc, na zakończeniu Krakowskiego Festiwalu Filmowego zobaczymy All Inclusive, kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta z twoim udziałem i bardzo chyba też szczególna propozycja, tak w największym skrócie. Dlaczego? No bo też w gruncie rzeczy się spotykają te filmy paradoksalnie. Ten dla kosmitów i tamten Małgoszki, czyli próba użycia techniki kina dokumentalnego do opowiedzenia pewnej historii. To jest, trudno powiedzieć, że to jest jakby, ale naszym odnośnikiem jakiś tutaj będzie na pewno Rejs, nie? Czyli taką mieszankę trochę aktorów, trochę naturszczyków w takiej, nazwijmy to, rekreacyjnych okolicznościach All Inclusive w Maroko. Ale no, opowiadamy jakąś historię no, o ludziach, o wrażliwości, o ich mentalności dzisiaj. Zabawne, ale nie tylko, więc sam jestem ciekaw, nie widziałem. No i tam i Majmurek, którego był to chyba debiut na ekranie w tak dużym wydaniu, to jest też dla mnie ciekawe. Tak, tak, Jakub Majmurek, między innymi też krytyk filmowy. No właśnie, to All Inclusive, a Izabela Kuna oczywiście obok Andrzeja Chyry i All Inclusive prawie za miesiąc na zakończenie Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a my zapraszamy jeszcze dziś i jutro na przegląd kino na granicy w polskim i czeskim Cieszynie. Moim gościem w Studiu Trójki był Andrzej Chyra, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam do Cieszyna. A z Andrzejem Chyrą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Bardzo dziękujemy i muzycznie jeszcze sięgamy do polskiego kina i do programu przeglądu Kino na granicę. To oczywiście muzyka Luka i Rebel Babel, film orkiestra z filmu Chłopi. Jeśli są Państwo w okolicy Cieszyna, to proszę łapać jeszcze festiwalowe seanse po obu stronach Olzy, a ten utwór to już będzie muzyczna zapowiedź majowej premiery kinowej, film Powoli, film litewski, Marii Kaftaradze. Bardzo Państwu ten seans polecam i myślę, że będziemy do tego tytułu wracać w naszych sobotnich spotkaniach. Every time you walk away, you believe me when I say that the ocean is wild today. My mind is driving me insane, like I'm passing through a hurricane, and it fades into a drifting rain. I need the alarm. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Samsung Galaxy S23. 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.